Раздзел 8. Кат. Ад першых людзей мая праца ідзе. Старая яна, як рай. Бог караў выгнаннем першых людзей. Каін Авеля смерцю караў. Над цара, калі трон свой няўчасна украдзе, на плаху валочыць кат. І значыць, галоўны кат між людзей. І значыцца, кат прымат. Сярэднявяковая лацінская эпіграма. За апошняю з гародзенскіх слабот у глыбокім вільготным яры, наводдаль ад усялякага жытла, прыткнулася ля крыніцы халупа пад дзярновай страхой. Ганец скочыў з каня, штурхнуў скалочаныя заполкаў дзверы і спыніўся. Так раптоўна пасля сонечнага святла цемра ўкрала вочы. Некаторы час ён стаяў, нібыта сляпы. Потым убачыў акенца, сноп святла, у якім курыўся дым, і высока над сваёю галавой дзве пары зялёных вачэй. Вочы на хвіліну зніклі, потым нешта мякка ўдарылася аб падлогу, і вочы загарэліся ўжо каля зямлі. Наблізіліся, нешта мякка пацёрлася аб ганцову нагу, ён закалаціўся ад мярзоты. «Агысь!» – кінуў ён без асабовы выгук, таму што не ведаў, якую істоту ён гоніць. «Свінні!» – ён крыкнуў бы. «Аюц!» – «Авецы!» – «Ашкір!» Але тут, не ведаючы, жывёла гэта ці, можа, сам д'ябал, разгубіўся. «Апсік!» прагучала з цёмнага кута. Кот адышоў і завуркатаў. І толькі калі ён трапіў у квадрат святла на падлозе, ганец зразумеў, чаму ён не бачыў яго. Кот быў чорны, як кітайскі атрамант, і як сама цемра, велізны з ягня гладкі кацяра. Вочы трохі прызвычаіліся да цемры, ганец убачыў невялікі пакой. Падлога была гладка адгабляваная і напалову, дзе бліжэй да ложка, укрытая шкурамі. Ложак таксама быў пад шкурамі, а над ложкам віселі два мячы, абодва двухручныя і даўжынёй амаль з чалавека. Роўны прызначаўся для дваран, палітычных злачынцаў і увогуле дзеля перарывання тых злачынстваў, у якіх суд не знаходзіў элементаў ерасі. Працаваць яму з гэтай прычыны даводзілася рэдка. А хвалісты, які не толькі сек, але яшчэ і рваў мускулы, быў дзеля людзей больш простых і ерытыкоў. Гэтаму даводзілася працаваць і працаваць, каб не такая акалічнасць, што простанароддзе ахвотней вешалі, а ерытыкоў палілі. Такім чынам зберагалася ўласцівая натуры раўнавага. На лязе хвалістага мяча было выразана апошняе слова на дарогу. «Дык ідзі ж!» Хаця кат латіны не ведаў. Стаялі яшчэ ў пакоі ў самым цёмным куту разблёная шафа, на якой блішчалі вочы другой невядомай істоты, стол і рознакаліберныя крэслы. І ад гэтага рабілася непамысна, бо адразу ўспаміналася, што кат мае права на адну з рэчаў з канфіскаванага абсталявання асуджанага. Астатнія забіралі суддзі і следчыя, аддаючы сёе-тое даносчыку. Халупа, відаць, была ўкапана ў схіл яра, таму што вельмі малая знадворку яна мела працяг. Вялікае, зусім цёмнае памяшканне, падобнае на пуню. Памяшканне было аддзелена ад першага пакоя завесай заблезлых шкур. «Чаму не прыйшоў Пархвер?» – спытаў той жа самы голас. «Па мяне заўсёды прыходзіць Пархвер». «Сёння яму не да таго», – сказаў цемру ганец. «Як гэта не да таго?» «Ён што, не мог мне выказаць павагу? Ён што, не ведае, хто я?» «А што ён павінен ведаць?» «А тое, што з высокіх людзей толькі шчаслівы пазбягае маіх рук, як і д'яблавых лап. І таму са мной трэба сябраваць, як трэба мець на ўсякі выпадак прыяцеляў і ў пекле». «Важная справа, гаспадар. Ну, добра». Вочы ўрэшце прыстасаваліся да цемры. Толькі верх шафы безнадзейна губляўся ў ёй, і таямнічай істоты нельга было разгледзець. Але астатняе было відаць. Кат сядзеў ля ложка на падлозе і складаў з пруткоў нешта дзівотнае з крыламі. «Зараз, – сказаў ён, – замайструю вось толькі і паскачам». Быў ён шырокі ў плячах, руках і клубах, але нейкі млявы і нібыта нават спешчаны. Аблічча шырокае, бровы чорныя, жорсткія мускулы ля рота. І дзіўна было бачыць у невялікіх вачах адценне нейкай дзіўнай меланхоліі, а ў бесперечных складках ля рота іронію і расчаравання. «Гэта чаго?» «Я, братка, вынаходца». «А гэта на што?» «Клетка?» сказала шафы невядомая істота, нібы ў бочку. «Змоўкніце, пан», сказаў туды кат. «Так, гэта клетка». Памаўчаў, потым сказаў з прыемнай канфідэнцыйнасцю: «Разумееш, шырыцца маці наша царква. І рымская шырыцца, і ўсходняя, рымская асабліва. І невядома, якая возьме верх. А хутчэй за ўсё, рана ці позна памірацца. І прыйдзе час, будзе яна правая вера над усімі інымі паганскімі верамі, над усім светам. І нават над жывёламі і гадамі. Усіх, хто хоць трохі іначай думае, змяце. І будзе тады рай, цішыня і добра растварэнне воздухоў. Чалавека яго маці наша пяшчотай ды неадступным апекаваннем ды бацькоўскімі клопатамі ловіць у мярэжу Божага царства і любві. А вось з жывёламі і гадамі цяжэй. Яны сабе скачуць, гуляючы вясёлымі нагамі, поўзаюць ды лётаюць ды пяюць, і няма ім справы, што распіналі калісьці хрысціян. І, значыцца, цяпер хрысціяне да сканчэння свету павінны распінаць іншых і панаваць над імі. Паспрабуй улаві іхнюю душу. І ніхто над гэтым не думае, ні філосафы гэтыя, ні акадэмікі, ні паэты, ніхто. Ёсць, вядома, ёсць, ну, нічога не скажу, але неяк усё бяскрыла, неяк усё толькі на людзей. І раз яны саплівыя кніжнікі не хочуць думаць аб будучыні чалавецтва і ўвогуле ўсяго жывога, трэба гэта ўсё ўзяць у нашыя моцныя рукі. Мы не падрыхтаваліся, і камусьці трэба думаць аб будучыні і рыхтавацца. Ось я, сціплы чалавек, і майструю. Кат прымацаваў да паробкі другое крыло. Гэта клетка для салаўя.